राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2052 अनुसार 26 सितंबर 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक बात विशेष ध्यान देने की है, ध्यान देकर के आप सुने और उसको माने। शंका हो तो फिर पूछ ले, मैं पूजा लिख देवे कल पूछ ले, मैं उस बात पर ख्याल करें। जैसे लौकिक काम होते हैं, इस तरह से परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। लौकिक कामों में बाह्य सामग्री की मुख्यता है और भगवान की प्राप्ति में भीतर की लगन की मुख्यता है। भीतर की लगन जोरदार होती है तो उससे परमात्मा की प्राप्ति जल्दी होती है। रुपयों की पैसों की लगन ज्यादा होने से रुपये मिल जाए, ये कायदा नहीं है। कारण के रुपयों की तरफ तो आप अकेले ही इच्छा करते हैं तब रुपये मिलते हैं, और परमात्मा की तरफ ये है कि आप इच्छा करते हैं जो भगवान इच्छा करते हैं। तो भगवान इच्छा करते हैं काम जल्दी होता है। रुपये पैसे मान बढ़ाई सत्कार आदर आराम शरीर स्वास्थ्य ये सब आप चाहते हो, परंतु रुपये और शरीर आपको चाहते हो ऐसी बात नहीं है। भगवान की ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव वदाम्यहम्। जैसे तुम लगन से मेरी तरफ चलते हो, ऐसी भीतर लगन से मैं चलता हूँ। जैसे मच्छर कोई गरुड़ से मिलने की इच्छा करे और जैसे जोर से उड़े, अपना बल लगावे, पूरा बल लगाकर चलते हुए फोंक दी जो गिर पड़ेगा, पूरा बल लगाने में ये ताकत है। पर गरुड़ चला गया तो कौन मना करेगा? ऐसे हमारी लगन बहुत प्राप्ति की हो जाए, चाहे वो सगुण हो चाहे निर्गुण हो, चाहे साकार हो चाहे निराकार हो, तो लगन हमारी होगी वैसे भगवान की लगन होगी। हमारी भगवत भजन के लिए नींद उड़ जाए तो भगवान की नींद उड़ जाए। गजराज में अर्ध अवैठ अर्ध बैठे आधी रात में याद किया तो भगवान की नींद होगी। नरसिंह जी ने पुकार गई तो सोता होता और क्या हरी। भीतर से पुकार होने से उनके भीतर में उनकी होती है। तो एक तरफ अपना चले तो प्राप्ति हो रही, दोनों तरफ चले फिर दोनों में भी भगवान की चाल है, उनके सामने हमारी चाल क्या है। तो भगवत प्राप्ति में चाहे सगुण की प्राप्ति हो चाहे निर्गुण की प्राप्ति हो, निर्गुण प्राप्ति निर्गुण तो सब जगह मौजूद है ही, केवल आपके अज्ञान के कारण अज्ञान है ना आवृतम ज्ञानम तेन मुझे जंतु ज्ञान अज्ञान से आवृत है। वो अज्ञान आप नहीं चाहो तो रहेगा ही नहीं। अज्ञान के पर्दे की एक बात बता मैं, आप ध्यान देकर सुने। जैसे कोई एक शहर में रहने वाला प्राणी हो तो शहर के एक तो परकोटा है बाहर बाहर, एक उसके घर के बाहर चार दीवारी लगी है, घर के दरवाजा है, तो वो मिलना चाहे तो उसके दो आवरण है मालूम, अपने घर का सौभिता है वो है और शहर का वो है। अगर राज चाहे तो उसके लिए बाहर का दरवाजा बंद नहीं, उसको भी तोड़ दे चट मिल जाए। तो एक तो हमारी अज्ञता है, एक भगवान नहीं मिलते हैं, तो हमारे यहाँ पर एक हमारे मन की है, हमारा दीवार अभी दीवार तोड़ सकते हैं तो वो जल्दी मिलेंगे। दूसरी बात, धन संपत्ति मिलती है तो भाग्य से, और परमात्मा की प्राप्ति भाग्य से नहीं होती है। मानो परमात्मा की प्राप्ति कर्म का फल नहीं है, धन संपत्ति वैभव शरीर मिलना प्रारब्ध का फल है। फल होता है वो अनित्य होता है। तो परमात्मा की प्राप्ति लगन से मिलती है, और मिलती है तो मिल ही जाती है, फिर वो नष्ट नहीं होती। और संसार का बड़ा भारी साम्राज्य इंद्र का राज्य मिल जाएगा तो भी अगर ही रहेगा नहीं, क्योंकि अनित्य है और वो नित्य है। इस वास्ते दोनों में एक कायदा नहीं है। दूसरी बात, हम धन संपत्ति आदि चाहते हैं तो अभाव है, अभाव उसका, उस अभाव वाली चीज को चाहते हैं, और परमात्मा को चाहते हैं तो भाव है, वो है, वो सब जगह सब समय में सब देश काल वस्तु गलती परिस्थिति घटना अवस्था सब में है, तो वो है उसकी प्राप्ति सुगम है, नहीं है उसकी प्राप्ति कठिन है। तो संसार की तो नहीं है, वो उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु है, और सब जगह वो बात नहीं है, पर परमात्मा तो सब जगह मौजूद है, मिल जाएंगे। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति में कायदा है वो और है, संसार रुपये पैसे की प्राप्ति में कायदा दूजा है। वो तो अप्राप्त की प्राप्ति करना है, परमात्मा को प्राप्त की प्राप्ति करना है। केवल अज्ञान रूपी पर्दा हट जाए तो उसी प्राप्ति हो जाएगी। धन की ऐसी थोड़ी एक पर्दा हट जाए धन मिल जाएगा। तो संसार की चीजों की प्राप्ति में कठिनता है, उसमें प्रतंत्रता है कर्म आदि की, और परमात्मा की प्राप्ति में कठिनता नहीं है। धन को आप चाहते हैं, धन आपको थोड़ा ही चाहता है, और प्रभु तो मात्र जीव के सुहृद है। आप चाहते हो, पहले चाहते हैं वो आपको। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, मेरे उपजाए हुए हैं, मम ही वारिस हो, मेरा ही अंश है, और सब मम प्रिय, सब मेरे को प्यारे हैं। केवल आप सन्मुख हो जाए, सन्मुख हो जीव हो जब ही जन्म कोट यज्ञा से तभी, तो इतनी स्वतंत्रता है, इतनी सुगमता है, तो कठिनता क्या है? कि कठिनता आपके भोग भोगने की और संग्रह करने की रुचि है, ये कठिनता है। इसको हटाना आपके कठिन हो रहा है, जिसमें आज तो भोगों की मुख्यता है, भ्रूण हत्या तक की विचार नहीं है, भोग भोगे भोग भोगे, महान अनर्थ हो रहा है, महान अनर्थ। बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो रही है, भोग भोगने के लिए अपने संतान का नाश करने में भी नहीं सकते, केवल भोग भोगने के लिए, और कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, रुपये पैसे भी नहीं मिलते, कोई मान आदर सत्कार भी नहीं मिलता, भोग भोगना भोग भोग, यही तनु का फल विषय है ना भाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है। परंतु आज तो शरीर का फल यही माना है, ये परिवार नियोजन का मतलब क्या है? भोग भोग देने संतान भी पैदा नहीं हो, इतने समान अर्थ में अनर्थ इतना कोई दिखता ही नहीं, ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप है, इतना अनर्थ है। तो भोगों में संग्रह में रात दिन लगे है, इसका त्याग कठिन हो रहा है, परमात्मा सब जगह मौजूद है, नित्य है। जितना उद्योग आप धन के लिए करते हैं उससे चौथाई हिस्सा करे तो इतने उद्योग भगवान मिल जाए, चौथाई नहीं कुछ भी न करे तो मिल जाए, केवल भीतर की लगन हो चाह ना हो तो मिल जाए। तो कायदा दो है, ये तो अप्राप्त की प्राप्ति करना है और वो नित्य प्राप्त की प्राप्ति करना है। जमीन आसमान कहे तो ये आश्चर्य नहीं है, इससे ज्यादा असुभ है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टा, सबके हृदय में भगवान ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति, हृदय में विराजमान है। केवल आपके सन्मुख होने की जरूरत है, सन्मुख हुआ प्राप्ति वो तो है। जैसे धन आपके पास पड़ा है क्या, धन तो और जगह कमाने से मिलेगा, उद्योग करने से, वो कर्म का फल है, फल नाशवान होता है। कितना ही मिल जाएगा तो ठहरेगा नहीं, इंद्र से मिल जाए तो ठहरेगा नहीं, और भगवत प्राप्ति होने पर मिटेगी ही नहीं, क्योंकि वो है और ये नहीं है। तो नहीं के लिए लगन भी लगाते हैं, उद्योग भी करते हैं। आप क्षमा करेंगे, शास्त्रों में, संतों की वाणी में जगह जगह भी आती है, ऐसा करने से होगा, ऐसा करने से होगा, ऐसा करने से। अरे करने से संसार की वस्तु मिलती है, वो में तो केवल चाहने से मिलती है। बहुत सी पुस्तकों में, संतों की वाणी में, ऋषियों के वचनों में, पुराणों में, शास्त्रों में ज्यादा बात ये आती है कि जैसे संसार के लिए करो वैसे करो, करने पर जोर है। तो तुम कहां से लाए, कि मैं शास्त्रों से लाया हूं, मेरे को संतों से मिली है। अरे आपको मिल जाएगी तो शास्त्रों में दिखेगी, परंतु पहले आप चश्मा चढ़ा रखा करना करना करना करना, तो करना करना ही दिखेगा, वो बात अब दिखेगी नहीं, पढ़ते हुए नहीं दिखेगी। अब क्या करें बताओ, भागवत में इतनी विलक्षण बात लिखी है, बहुत लिखी है, जिसमें एक बात याद आई वो सब अर्पण कर लो। निष्फल आए चेत निरर्थक क्रिया, खाना पीना बैठना उठना, वो भगवान का अर्पण कर दो, सब भजन हो जाएगा। और महाराज एकनाथ जी महाराज ने टीका करते हुए हद कर दी, ऐसी बात लिखी है, फागुन के गीत गाओ वो भी अर्पण कर दो, भजन हो जाएगा। कूड़ा कचरा निरर्थक वो फेंको, भगवान अर्पण कर दो, कल्याण हो जाएगा। बोलो क्या सुनती बता, एकनाथी महाराज लिखा है एकादश स्कंद में, एकनाथी भागवत बहुत महिमा है उसकी, एकनाथी भागवत की बड़ी महिमा। संतों ने ऐसी बातें लिखी है, सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य विद्या आत्मनिशया परिपश्यन्नु परमेत सर्वतो मुक्त संशय। मनुष्य परमात्मा का स्वरूप है, आप जो भावना कर रहे हैं संसार की ये बाधक है। पहले परमात्मा क्यों, पहले परमात्मा थे अंत में परमात्मा रहे, तो बीच में आए कहां है, दूसरी चीज को आइए नहीं। सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य विद्या आत्मनिशया परिपश्य, इसको ठीक तरह शांत देखता देखता उपराम हो जाए, किस से ये देखने से, सब्जी परमात्मा देखने से उपराम से हो जाए। देखने का तात्पर्य है कि मेरे को पहले नहीं दिखता था, इसको भी छोड़ दे तो वो सुपर हो जाएगा, सब तरह से संशय कोई रहेगा ही नहीं। पुलक से सहने ब्रह्मंडर के स्फुलिंग के अक्रूरे क्रूर के देवर समृद्ध पंडितो मता, अयम ही सर्वकल्पानाम सदृचिनो मतो म। जितने संसार में साधन होते हैं उन साधनों से सबसे श्रेष्ठ साधन है क्या, मद्भाव सर्व होते हैं, सब जगह भगवान है भगवान है भगवान है। मनोवाक काय वृत्ति, मन से चिंतन करे तो भगवान, आपके चिंतन कुछ भी आ जाए वो भी भगवान अर्पण करो तो भजन हो जाएगा। अब क्या सुनता चाहते हो, केवल सावधानी और केवल उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति का, कितनी विचित्र बात है। तो मन से भी उसका चिंतन, मन के संकल्प भी उन्हीं के अर्पण करे, वाणी से सबके साथ प्रेम का आदर का सत्कार का उसी आदर का बर्ताव करो, शरीर से भी सबको सुख हो जाए ऐसा बर्ताव करो और भगवान की भक्ति करो। सबसे श्रेष्ठ उपाय बताया है सगुण की निर्गुण दोनों वास्ते। संसार में अगर सुगम है तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति सुगम है, और सुगम नहीं है क्योंकि परमात्मा सब समय में सबके लिए हाजिर है, उस वस्तु हाजिर नहीं है। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति के साधन में और संसार के पदार्थों की प्राप्ति में भिन्नता है, परंतु प्राय करके ये बताया ऐसा करने से होगा, ऐसा करने से होगा, अरे करने से होगा है, जो नहीं होता है वो है, उसी लिए करना क्या पड़ेगा। और ये बात मानते नहीं, विश्वास करते नहीं। मैं रहता विश्वास में बंदा, मेरे को कहा ढूंढे बंदा, मैं तो तेरे पास में, मैं तेरे पास में हूं, जो खोजेगा जाश में जो पाना चाहे उसी पास में। तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति संतों के वचनों के देखने से, भागवत आदि पुस्तकों के पढ़ने से मालूम होता है कि सबसे सुगम है। बुल्ले शाह एक संत हो गए, बुल्ले शाह खेती करते थे, संत गृहस्थों में भी हुए, साधुओं में हुए, भाइयों में हुए, बहनों में भी हुए। संत का कोई ठेका नहीं है कि साधुओं में ही होते हों अथवा भाइयों को में ही होते हों, ऐसा नहीं। माता बहनों में हुए, साधुओं में हुए, गृहस्थों में भी हुए। तो एक सत्संगी गया, वो पंजाबी संत थे, तो क्या करते थे, खेत को पा रहे थे, पानी दे रहे थे, उन्हें कुआं चलता है वो पानी दे रहे थे, क्यारी न्यारी न्यारी बनाई हुई पानी दे रहे थे वो। तो उसने कहा महाराज परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, इतने पटना इधर को लाना बड़ा बड़ा की पाना, इधर ये रोक दो क्यारी, इधर खोल दो आप ही भर जाएगा, तो संसार इधर रोक दो परमात्मा इधर खोल दो आप सब हो जाएगा, करना कुछ नहीं पड़ेगा, संसार की तरफ वृत्ति रोक दो बस, इधर पटना रोक देना, इधर लाना रब दखी पड़ा, इस पाने में क्या जोर होता है राम के प्यार में। बुद्ध शाह ने कहा, ऐसे कई संतों ने कहा, उसके क्या करने। एक कहते भगवान को याद करो, याद करो, संत बोले दूर खे ये मूर्ख, याद करो भूले तब भूले कैसे आदमी, क्या अपने को भूल जाता है, करे मैं तो भाई मेरे को भूल गया, मैंने भूल गया, तो तुम अपने को नहीं भूल सकते, भगवान कैसे भूल गए। भगवान में अपनापन नहीं है, मरे हुए बाप को आप भूलते नहीं, ये भगवान भूल जाते हैं, अपना नहीं माना, भगवान को पराया माना है। अरे अपने भगवान है, ममईवांश हो जी ईश्वरांश जीव अविनाशी, अपना परमात्मा से अपना कोई नहीं है। मेरा मान कह रहे मेरे तो गुरु देव के बाद दूसरा न कोई, अब मेरा तो कह दे मैं दूसरा न कोई ईश्वर नहीं मानोगे, दूसरा है नहीं, पोल दिखा देंगे प्यारे से प्यारे, जब काम पड़ेगा तो साथ में धोखा दे देंगे। ये आपके सबके देखी हुई, मेरे देखी हुई, आप अपरिचित नहीं हो, कुटुंब के साथ आप भी रहे हो मैं भी रहा हूं, आपका गृहस्थ कुटुंब हमारा साधु कुटुंब है, उन कुटुंबी हम है, और ये सत्संग करते ये हमारे कुटुंबी, इनमें भी देखा है पट पोल निकाल देते हैं। हमारे खास विश्वासी सज्जन काम पड़ा चटनट गए, ये हमारी बीती हुई बात, भगवान कभी नहीं नटती, उनसे प्रेम करता किसी के लिए कभी नटे हो तो आप बता देना, पूजा लिख दो मेरे को दे देना कि अमुक के लिए भगवान नट गए, और मेरे साथ नरे कहीं में बता दूंगा। वो संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। और परमात्मा, मैं एक संत ने कहा था ऋषिकेश में कि भगवान जैसे कोई आदमी तृष्णा मरे, कोई भूखा मरे, जो बोले कि भगवान तो मेरे लिए के मरे है, कोई मिलो मारवाड़ी भाषा में मेरे लिए मरे है भगवान, अब उसको चाहते ही नहीं, क्या करे, केवल चाहना से मिल जाए। ज्ञान मार्ग में केवल अज्ञान है, वो अज्ञान भी अपार अपना है। अज्ञान है ना तुम ज्ञान होते हैं वो यंत्र जंतु, और ये सब ज्ञान जिन लोगों ने अज्ञान को ज्ञान के द्वारा हर गया तो आदित्यवत प्रकाश है, सूर्य जैसे प्रकाश हो रहे भागवत में साक्षात यथा मनुष्य समित्र प्रकाश। अपने आंख का पर्दा ठीक करे तो उससे सूर्य मिल जाएगा। अरे सूर्य तो पहले ही मिला हुआ है, तुम्हारे आंख का पर्दा है, तुम्हारे इस बात से नहीं दिखते, अपना पर्दा ठहरा लीजिए। ऐसी बातें बहुत आती शास्त्रों में, पुराणों में, संतों के वचनों में, परंतु जब तक आपके करने की धुन रहती है तब तक ऐसा धरो, ऐसा करो, ऐसा रहो, ऐसा करो, ऐसा करो, कोई बात समझ में आती है, विषम आती है, जैसे जैसे अपने पढ़ते वैसे समझवाते। गीता पर अद्वैतवाद वाले अद्वैतवाद की लिखते हैं, द्वैतवाद वाले द्वैतवाद ही लिखते हैं। इस बात मैं एक बात कहा करता हूं, गीता को पढ़ना चाहते हो तो कोई शास्त्र मत पढ़ो पहले, प्रचार तो ये करते हैं पहले प्रक्रिया ग्रंथ पढ़ो पीछे गीता पढ़ो, समझ में नहीं आवेगी मेरी दृष्टि से। कब आवेगी कि जब कुछ नहीं पढ़ो और गीता पढ़ो समझ में आ जाएगी, क्यों पहले संस्कार भर लेते हो फिर वही विधि समझ लग जाए। ऐसे कुछ भी संस्कार मत भरो, कोई पक्ष मत बनो, किसी से को पकड़ो मत, बिना पकड़े चलो देखो कल्याण हो गया है। पकड़ लेने पर बहुत देर लगेगी, देरी, अगर नहीं पकड़ो तो बहुत जल्दी हो जाएगी बात। मेरे को वर्ष लगे हैं, वर्षों से है इधर लगता हूं। मारवाड़ी भाषा से कहे तो तरफा तोड़ू, कई दिनों से तरफा तोड़ू, तो ये बातें समझ में आती है तो इतनी सुगम दिखती है, हमें बहुत सरल दिखती है। और मैं डरता हूं जरा अभिमान से, अभिमान से डरता हूं मैं, बता बहुत शुभ बड़ी सी लिखी बात मन में कई दफे आई है कि बचपन में मेरे को संग मिलता तो मेरा संत बन जाता मैं, तो आती एक छोटा छोरा कोई मान ले, हम मानते ही नहीं क्या करूं, तो बहुत जल्दी कम हो जाएगा, क्योंकि कूड़ा कचरा भरा हुआ कम है, बड़े होते जो भरते भरते भरते कूड़ा कचरा बहुत भर जाता है, सूती अवस्था में बहुत जल्दी काम होता है, पर सुनते ही नहीं, क्या करें बताओ। मेरे कोई कोई सज्जन कहते हैं हम तो सुनते हैं, सुनते कहाँ है आप, राज में रोवे तो सुनाई नहीं होती जल्दी, ऐसी मेरी बातों की सुनाई नहीं हो रही है, लालसा लग जाए तो बहुत जल्दी प्राप्ति, क्योंकि नित्य प्राप्ति की प्राप्ति करना है और त्याग करना है, नित्य त्याग का त्याग करना है। संसार का शरीर मन बुद्धि इंद्रिया स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर और संसार सदा आपसे दूर हो रहा है, निरंतर दूर हो रहा है, दूर होने में एक क्षण भी कोई देरी नहीं करता, ना स्थूल सही ना सूक्ष्म सही ना कारण सही, आपसे दूर होने में कोई एक क्षण की देरी कभी नहीं करता, उनसे दूर होना है आपको। और परमात्मा कभी आपसे दूर हो सकते नहीं, परमात्मा में ताकत नहीं है कि आपको छोड़ करके दूर हो जाए, अगर दूर हो जाए तो एक आप ईश्वर और हो जाओगे, नहीं, ईश्वर के राज्य में आप एक राजा हो जाओगे, ईश्वर को छोड़ते नहीं कभी, यह संसार कभी आपके साथ रहता नहीं, आप नया नया पकड़ते हो, बालकपन आपका रहा नहीं, जवान आप नए नहीं, बूढ़ा भी आप रहा नहीं, रोगी अवस्था रही नहीं, निरोग अवस्था रही नहीं, धनी अवस्था रही नहीं, निर्धन अवस्था रही नहीं, आप जो जिसको पकड़ दो वो नहीं रहती, नहीं रहेगी। अरे परमात्मा सदा साथ रिश्तेदार रहेंगे, आप परवाह नहीं करते, आपके भी जची हुई है कि इतना दिन भजन कर देंगे, इतना जप करेंगे, इतना तप त्याग करेंगे, तपस्या करेंगे। मैं कह दू भाई जल्दी सुख है तो स्वामी जी भी सुख है, तो तुम आड़ क्यों लगाओ, स्वामी जी सुख है तुम भी समझ जाओ, चाहना नहीं है भीतर में, लालसा नहीं है, केवल लालसा, कोई प्राप्त नहीं, अशुद्ध अंतकरण अशुद्ध होने से नहीं होती है। तो अंतकरण के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है क्या, मैं पढ़ लिखे ये कैसे अंतकरण शुद्ध हो जाएगा, अंतकरण कर्ण शुद्ध होने से क्रिया शुद्ध होगी, क्रिया से अतीत तत्व हो जाएगा अंतकरण शुद्ध होने से, कार्य सबके सब प्रकृति के कार्य है, प्रकृति तक भी कोई कर्म नहीं करता, कर्म कारण संप्रदान अपादान अधिकरण कोई नहीं पहुंचता प्रकृति तक भी, तो प्रकृति से अतीत तक कर्ण पहुंचता है, वो कर्ण शुद्ध हो अशुद्ध हो, आप अशुद्ध हो कर्ण से विमुख हो जाओ परमात्मा मिल जाएगा, जितने कर्ण है कर्तृत्व ही छोड़ दो, परमात्म तत्व में कर्तृत्व नहीं है, प्रकृति मुझे कर्माणी क्रियमाणानी सर्वश्रय यह पश्य तथा न अकर्ता रम से पश्य थी, प्रकृति के द्वारा एक क्रिया होती वो अकर्ता पर देखेगा, नान्यम गुणे भी अकर्ता रम, गुणों के सिवाय कर्ता कोई है ही नहीं, तो कर्ता आपके करने से होती है वो बदलता है, भोजन करते भोगता हो जाते हो, बहने तो व्याख्याता हो जाते हो, सुनते हो श्रोता हो जाते हो, तरह तरह के स्वांग धारण करते हो कर्ता पद में, अब वो स्वांग थोड़ी धारण करता है, वो तो है सब में, वो तो है जो करती हुए कर्ता के भी कर्ण के भी कर्ता भी श्रोता सब के लिए, परंतु प्रधाना आदित्य जैसी पड़ी हुई है वो एक बड़ा भारी प्रचार हुआ है, ये बात हो गई। एक कहानी याद आ गई मेरे बीच में, एक व्यापारी था तो वो व्यापार करने को गया तो देखा बकरी खरीदी, बकरिया बकरा बकरी खरीद लिया कि ये अभी यहां सस्ता मिलता है वह महंगी है तो इसमें नफा विशेष हो जाएगा, तो 100-200 बकरी खरीद ली, खरीदी तो खरीद लेकर चला, तो 5 ठग थे, उन्होंने देखा कि अपने ये हस्तगत करो, तो वो ले रहा तो एक सामने, अरे ओ सेठ तेरे बाप ने किया नहीं, तेरे दादा ने किया नहीं, परदादा ने किया नहीं, मैं जानू था कदे कुत्ता इकट्ठा करिए, इतना कुत्ता कटे क्यों किया, इस कुत्ते को क्या करेगा, कुत्ता कुत्ता है ये तो क्या है, बकरी है, तेरे बकरी देखती है, अरे कुत्ता है कितने गांव से लाया है, कितने इकट्ठा किया है, कुत्ता है तो बकरी है, अच्छा चला गया कोस दो देगा ना, दूर दूर दूर क्या है, एक कुत्ता क्यों किसी को फाड़ खाएगा, क्यों से फायदा क्या है, कुत्तों को क्यों नहीं आई, क्या करेगा कुत्तों का, कुत्तों का इकट्ठा किया क्या मतलब है, कभी कुत्ते देखते हैं तेरे ऊपर बकरी, अच्छा तेरी मर्जी भाई, मैं तो तेरी सच्ची बात कहूँ तू मान ले तो अच्छी बात है, नहीं मान तेरी मर्जी, अगर गांव लिखा हो जाए ले लाठे खड़ा हुआ फाड़ खाएगा गांव भात्र को, कुत्ता है कटा गया कर रहे यहां से घबरदार है गांव में चल जा रही है, तो ये तो तेरे कुत्ता कहां से मिल गया, इतना कहां से रहा तू, ये तो कुत्ते कट गए करेगा क्या कुत्तों का, बता कहते कुत्ता नहीं है, तू देख तो सही देख बकरी बकरी तो खुर होता है, देख पंजा है इनके, देख ये कुत्ता है बिल्कुल ही, बकरी बड़ी होती है उसका पूछ है तो तेरा पूछ है, कुत्ता है तुझे भी, तेरे किसने ठग लिया, कुछ जादू करके पग पर में तो ठग के पस में गया, कुत्ता है ये कर चला जाओ तेरी मर्जी भाई, तू तेरी मर्जी आगे से कर, उस गांव से आ गए तो बिल्कुल, अरे रास्ते में तेरे कुत्ता क्यों लाया, ये कुत्ता ने रास्ते पर क्यों लाया, किसी पुशा पर खा जाएगा कर जाएगा, कुत्ते क्यों कटे गए, अब पांच सात आदमी मिले कोर्स दो कुछ मिले वो भी कुत्ता वो भी कुत्ता उसे सवाल भाई मारी बात गलती मेरी है तो अब आवे जो कि क्या कुत्ता है तो कुत्ता कैसे सरल सब थोड़े गए सब लोग कहते कुत्ता है तो उसने समझा मैं कहीं ठगाई में आ गया वो गांव कौन सा गांव उसे पहले पहले छोड़ दिया उसने बेवर छोड़ वाला इस तरह से संसार को कुत्ता बना दिया कुत्ता कौन सा है मिनु कौन सा है एन कौन सा है अरे परमात्मा है इनको परमात्मा नहीं थोड़ा कहेगा ये परमात्मा है ये तो मनुष्य है ये पशु है ये पक्षी है मित्र है तो जो मिलेगा वही कहेगा जो मिलेगा ये तो संसार है ये तो नाशवान है ये तो स्थावर है ये तो जंगम है ये जरायुग है स्वेदज है अपने इंद्रियों से पूछे दूध का कटोरा लाया दूध देखा कैसा है दूध आंखों को पूछो दूध कैसा है दूध सफेद है साहब कहीं थोड़ा आंगुली से देखो आंगन के गर्म है गर्म अब गर्म सफेद मिलाओ और गर्म है सफेद है साची तो बात कहो आंख कहती है सफेद है आंगुली कहती है गर्म है चेट मीठा है अब मीठा और गर्म मिलता है मीठा और गर्म इधर कहते ये तो सफेद है वो कहते मीठा है नाक से पूछा कहते केसर की सुगंध है केसर है ऐसा गवाह पांचवी अलग अलग बोले यू कहे तो बोले सर सर बोले है तो पांचवी गवाह अलग है जो बोले कोई एक बोले दो गवाह भी एक बोले या तुम्हारा अब क्या है वो खोलेगा ऐसे संसार में कोई कहते शब्द है कोई कहते स्पर्श है कोई रूप है कोई रस है कोई गंध है उसी भाषा हासा हासा अरे होश में तो आओ तुम एक तो बोलो कम से कम अब एक कौन बोले बताओ एक बोलते कोई दो इंद्रिय एक बोले इंद्रिय नाई नाई बोले तो क्या है संसार है इंद्रिया नाई नाई कह नहीं रहे तो इंद्रिया खुद ही उसी माजने की है जिस माजने का संसार जिस माजने का संसार उसी माजने की इंद्रिया और इंद्रियों के माजने का अंतकरण अंतकरण माजने की इंद्रिया ये एक मिले हुए सब ने मिलकर संसार कर दिया आप हो परमात्मा के अंश अब कुत्ता ने कुत्ता कर दिया कुत्ता भी गया मैं अब क्या बताओ बकरियों को कुत्ता कर दिया अब मिलजुल के संसार है मिलजुल के संसार है रुपया ठीक है हाँ ठीक है रुपया ठीक है सर तो मैं रुपया ठीक बेठीक नहीं कहता पर ज्यादा से ज्यादा रुपये वाले से मिल लो पता लगेगा कि शांति मिल गई आनंद मिल गया गांव में मैं फुया हुआ हूँ वो पता है हमारा थोड़ा छांटा हो जाए वर्षा हो जाए तो निहाल हो जाए वर्षा हुई गांव में आदमी नहीं मिले सब रोई जंगल चला गया अब निहाल हुआ है गांव में आदमी नहीं तमाशा ये हो जाए ध्यान हो जाए ऐसा ध्यान हो जाओ ऐसा हो ध्यान हो जाओ एक सज्जन थे वो पढ़ लेके विद्वान हो गए तो 10,000 रुपया हो जाए फिर लाखों हो गए फिर वो ही फिर शांति हो गई मरी गए पहले कहते इतना हो जाए हुआ क्यों फिर और नहीं जिम प्रति लाभ लोभ अधिकारी कहते थे अब तो भजन करो बूढ़े बूढ़े लोग संत थे मेरे टावर पर की बात बताऊं तो एक संत बोले कि ये इतना सा मैं काम कर दूं इतना सा मकान बन जाए तो फिर मैं तो गुदड़ी गा लू बैठा सुना तो मेरे मित्र थे बूढ़े को बोले थे तो गा लो कोई डालो गले में कुछ नहीं गा लो मानो एक कोई काम सुझा दूसरे काम भले शुरू कर दे एक से दुख से नहीं गच्छा में हम पार विवार एक भी दुख दूर नहीं आ दूसरा दुख त्यार दूसरा दुख बिगाड़ तीसरा दुख त्यार और कुछ न कुछ कल्पना करना शुरू कर देगी आपने महाराज बड़ी विचित्र दशा है साधु हो गए फिर भी महाराज वो करना है मकान बढ़ाना है वो करना है चेला है चेली है उधर जाना है वहां जा रहा है वहां जा रहा है कि इसका कोई अंत आएगा तत्परता से राम जी ने क्यों नहीं भजो सुनी हुई है संत कहते हैं गुरु बाणी है इस ढंग भागते फिरते महाराज ऐसे लिखा है कि आशा पाशते माया से आशा रूपी एक रस्सी है, वे में बंध जाए तो भागते फिरते हैं, और किसी के आशा रूपी रस्सी खुल गई वे पड़े रहते हैं, कहीं भागते ही कहीं बंद हो जाए तो भागे, खुला बैठा है बहुत से आशया ये कृदा दाशा ते दाशा सर्वदे ही नाम। आशा है इतना रुपया मिल जाए, इतना मकान हो जाए, इतना चेला चेली हो जाए, इतना ये हो जाए, तो फिर ऐसा करेंगे, ऐसा आशा आशा पास सतेर बद्धा सही ग्रह आशा पास फिर करेंगे क्या हो जाए। तो आशया ये कृता दाशा, आशा के जो दास हो गए हैं ते दाशा सर्वदे ही नाम, मात्र के दास है वे। आपने सुना ही होगा गर्ज गधे ने बाप करे, गधा चलावे चला बापो बापो बापो चलो, अब गधे ने बाप पढ़ावे तो गर्ज गधे ने बाप पढ़ा महाराज, ये सब है ये ध्यान कर देंगे, ये ध्यान कर देंगे, धनी है उन्हें देंगे ये ध्यान कर देंगे, इनसे कुछ निहाल कर देंगे, ये दशा है। निहाल हो जाए तो भगवान है, इधर से उधर भगवान में सच्चे हृदय से लग जाओ निहाल हो जाओ। अयोध्या देव कई कई संत हुए, राम राम राम राम राम राम रात दिन तेरे पारे दूसरों को दुनिया कुछ भी करे कुछ भी न करे। एक संत मैंने भी देखे ऋषिकेश में आए थे, मौन रहते थे, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, उन्हें पास सोने का काम और बोलते कुछ नहीं, जो मिलता है वो रोटी बना लेते हैं, अपने खा लेते हैं, राम राम राम राम राम, रात दिन जब देखो तो राम राम कर रहे। रात्रि में रहना काम पड़ा पास में तो थोड़ी नींद आई, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, धीरे धीरे चाले गुजरों में पीछे रह गया तो दौड़ लगा फिर जोर से राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, रात दिन देखा संत मैंने दर्शन किए। अब इसे लग जाए तो आप लोगों को क्या पड़ा है, गृहस्थी तो कहते हमारे ये ध्यान ये काम है, बाबा जी बोले क्या काम है आपका, अगर रात दिन लग जाओ और वाणी में सुनते हैं या विश्वास करते हैं या गुरु हमारे इष्ट रहते हैं, दंडवत करते हैं, परिक्रमा करते हैं, वाणी का पाठ करते हैं रोजीना, अब क्या राम राम करो कोई नहीं करते, बोलो इसे आप क्या कर लोगे, मगर रुपया बया कर लिया थोड़ा मकान बना लिया फिर क्या करोगे, मर जाओ फूंक निकल जाएगी यहीं पड़े रहेंगे, भजन करते तो यहीं पड़ा रहता क्या। परंतु बड़ी विचित्र माया भगवान की, जगत भेख हरे कर मत को एक देश जावे, जगत हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, इसे हाय राम करते तो निहाल हो जाता, देखती नहीं वाणी पढ़ते हैं, गुरु वाणी मानते हैं, दंडोद करते हैं, परिक्रमा करते हैं, आदर करते हैं, पाठ करते हैं, पर मानते नहीं, कहना नहीं मानते, अब कैसे काम होगा बताओ। अन्नदाता कृपा करो, भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय से, आप गृहस्थ का काम करते हुए संतों ने कहा हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत समझाता संबंध हमारा भगवान के साथ है, ये नकली संबंध है, इनकी सेवा कर दो बस, इनसे कुछ चाहो मत, चाहने वाला आप वो क्या निहाल करेगा, जो आपसे चाहता है वो क्या निहाल करेगा, तो आपसे चाहने वालों की आप आशा मत रखो, अपनी शक्ति से अनुसार उनकी चाहना पूरी करो, काम कर दो, सेवा कर दो, चीज दे दो, खटकर परिश्रम कर दो, अपने तो साची प्रीत भगवान से, मेरे तो गिरधर गोपाल जी स्वर्ण कोई, राम राम राम हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत दरिया गृहस्थी साध की या ही उत्तम प्रीत, वो गृहस्थी संत है, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। मैं कहूँ तो कह सकते तुम भी तो बोलते ही तो पकते ही तो कहीं हम भी रहते हैं, तो हम आपके भाई हैं, एक पाठशाला कहीं हम दूसरे थोड़ी हैं, परंतु सच्चे देश है भगवान में लगो, चाहे लगन लगी घनश्याम की, भगवान की लगन लग जाए लगन लगन सब कोई कहे लगन कहावे सोई, नारायण जिस लगन में तनमन दीजे खोए। मन में लागी चटपटी कब निरखू घन श्याम, नारायण भूलो सभी खान पान आराम सब भूल करे, कब देखू घन श्याम। ऐसे भगवान ने लगन लग जा, केवल लगन भगवान और कुछ नहीं चाहते। अंत में शुद्ध है अशुद्ध है कैसा है जैसा ही राम राम कर लगन लगा दो। लगन अंत में शुद्ध होने से ही होगा, तो लगन का आप राम राम कर शुद्ध शुद्ध भी हो जाएगा, लगन लगन सब हो जाएगा। आज ही पर राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम करो, मन लगे न लगे, ध्यान लगे न लगे, इसमें आनंद आवे न आवे, फायदा दिखे न दिखे, संतों के वचनों के अनुसार राम राम राम राम राम राम राम क्यों करते हो। संतों ने कहा है इस वास्ते करते, हमारा तो विश्वास ही नहीं है, सब कुछ नहीं है, पर संतों ने कहा है बात ठीक है, ये उनको मानते हैं। ऐसे न लग जाओ, आफत मान लोगे, एक आफत लग गई, संतों ने कह दिया इस वजह से एक आफत आई, भगवान क्या कर, संतों ने कह दिया राम राम राम राम राम राम राम, समझ में आती क्यों लग तो जाओ। आप बड़े विचित्र महात्मा हो जाए, विचित्र रात दिन लग जाओ एकदम। मैंने थोड़ा थोड़ा देखा है, ज्यादा तो नहीं, थोड़ा थोड़ा नमूना देखा है, स्वभाव बदल गया, आदत बदल गई, कितनी शुद्धि आ गई, नाम से राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। अब इसमें क्या बात है, तो जबान अपने पास में संग्राम दास जी मुक्ति मुंडे में थारे, मुक्ति थारे मुंडे में, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। काम धंधा करो, घर में रहो, सब कुछ करो, कहीं भाग कर कहीं जाओगा और जाकर करोगे क्या, यही शुरू करो, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, चलते फिरते उठते शुरू कर लो। हे नाथ हे नाथ मन से पुकारो, हे प्रभु भूलू नहीं, ऐसे मन से कहते रहो, जबान से राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम करते रहो। कितना संत दास सीधो दरो और सतगुरु दियो बताए, सीधो दरो बार विशा राम राम राम राम राम नाम किया संत दास, अंत दौत अंतर धक धोण, आ तो गुप्ती बात है, कहो बतावे कौन, कौन बताता है, कैसी मौज की बात है। सीधा सरल संतों की वाणी विश्वास करो, संत झूठ बोलते हैं कि धोखा देते हैं। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपना भोल हुआ, अपने लग जाओ। मैं तो राम सिंह जग हसवार, हाथीरी चाल चलो मन मेरा, हाथीरी चाल चलो मन मेरा, जगत कुकरी को भूसवाद, हरी हरी जगत कुकरी को भूसवाद, तो राम सिंह जग हसवाद, अपने लग जाओ सच्चे हृदय से, भाई हो बहन हो, गृहस्थ हो साधु हो, भला और बुरा हो, अच्छा और मंदा हो, मंदे से मंदे अंत करने वाला भी है, राम राम राम राम राम राम, सब काम हो जाएगा, सभी भगवान नाम में इतनी श्रुति, उसमें भी पर कलयुग में चौ युग चौ श्रुति नाम प्रभाव रूप कली विशेष नया अनुभव, कल में विशेष महिमा है, एक बात याद रखो, जो साधन करो उस साधन को सर्वोपरि मानो, ये श्रेष्ठ साधन है, पहले चुन लो फिर श्रेष्ठ साधन मानो, उस स्वर्ग में लग जाओ, लग जाओ उसको। ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग योग मार्ग इनके सिवाय और कही है, आपकी दृष्टि में आप करते हो वो मामूली काम नहीं है, नहीं तो लोग महाराज कोरो राम राम करा, मैं तो अरे कोरो राम करो तो कोरो ही भाई, राम राम में कहीं लगावट दे देगी और कोरो कोरो राम राम करा, लग जाओ। गोस्वामी जी महाराज ने कह दिया, के भरोसे चाहे दूसरों शो करो, दूसरों पर भरोसा वो करो। मेरे तो राम को नाम कल्प तरु कले कल्याण भरो, भरोसो चाहे दूसरों शो करो। वेद पुराण संत सब सब सब ठीक है, सब मत खरा सब बिना चाहे कि मेरे तो राम श्रावण के अंत है जो दिखता रो रो। श्रावण बंद हो जाए तो बंद सुधा हरि बंद राम नाम जी चाटते रहे। वो स्वानिधि में पातर जैसे कुत्ता पत्तल चाटता है, अन्य की सुगंध भी आती है, कुछ रस भी आता है, ऐसे मैंने भी साधन किए कई कब हो न पेट भर हो। वो हूँ मैं इस राम नाम दे पेखत परश धरो, परश धरो थाली भरी हुई ऐसी जैसे एक राम राम राम है। वो तो थो खर को असवार तेरे के नाम गयंद चढ़ाऊ। गोस्वामी जी कहते मैं तो गधे का सवार था, तेरे नाम ने हरी चढ़ा दी मेरे को, तेरे नाम ने ऐसा कर दिया। अंत में कहते हैं शंकर साखी जो राखी कहूं, मैं मन में और बात रखूं ऊपर रुको तो शंकर साक्षी है हमारे गवाह शंकर भगवान है। शंकर साखी जो राखी कहूं तो जरी जी गरु, कोड की कोड़िया की भी जीभ नहीं गलती है, नाक गल जाता है आंवला गल जाती है, जीभ नहीं गलती है। कहते हैं अगर मैं राख लू जीभ भी गल जाए गिर जाए। शंकर साखी, शंकर को साक्षी रखा, कवा हमारे शंकर भगवान है। क्यों शंकर होगा रखा कि कवा मैं पूछते हैं भाई सची कहते वहां सची है, उठाओ गंगा जली, गंगा जली उठाओ तो सही गंगा जली उठा रही है। शंकर बना झूठ बोलना तो गंगा जल है शेर पर। शंकर साखी जो राख कहो तो जरी जी करो, अपनो भरो राम नाम इतने तुलसी समझ भरो। तुलसीदास जी कहते मेरे तो समझ में आ गई राम नाम से भला है। शंकर साखी कहो तो इतने संत बड़े जोर से देवर कहते हैं, अरे अपने कल्याण के लिए हमारे भले के लिए कहते हैं, उनको क्या पता बताओ। अरे भाई लग जाओ ये भजन में, भजन करो भड़के रामदास सतगुरु समझा भाई शब्द रे सड़क पांचों घेट लोगों को मनवासे लड़के भजन पर लग जाओ भाई। सब संत कहते हैं इसमें एक मत है, अरे आप दूसरे मत दूसरों करो। आपके आज दिन तक पढ़ते हो सुनते हो समझते हो विचार करते हो, जो विचार में लगा ये बढ़िया है उसमें लग जाओ, फिर आंख पीछे लग जाओ। फिर अरे संदेह तो पूछ लो, जिसमें विश्वास पूछ लो, मैं इस काम में लगता हूँ आप में सम्मति क्या है। वैम हो तो सम्मति पूछ लो, और नहीं वैम है तो लग जाओ बस वही मूड भजर आप। जग चतुराई छाड़ कर वही मूड भजर आप, मूर्ख हो जाए सब के मूर्ख जाएंगे ठीक है। बहुत अच्छी बात आफत भी थी राम राम राम राम राम राम राम राम। ये मूर्ख बड़ी काम की चीज है, बड़ी बढ़िया चीज है। यह समझदारी है ना वो तो आफत करती है, मूर्ख को पूछता ही देखिए बहुत समझता नहीं। एक राम राम कर रहे थे किसी नहीं तू क्यों करता है भाई आदत पड़ गई भाई आदत पड़ गई राम राम राम राम राम राम राम राम खोटी में मानने वाला तो है नहीं। कौन आफत गए भाई आदत समझा। मेरे को एक सज्जन ने पूछा तुम सतगुरु बात क्यों सुनाते हो, तो मैंने कहा तुम बीड़ी पोलते हो तो मेरे से पूछ कर पीते हो क्या, तो तुम्हारे से बिना पूछे बोलता हूँ मैं भी, तुम्हारे उसी शौक है मेरी यही शौक है अपना बड़ा शौक है। तुम मेरी सम्मति नहीं लेते तो मैं तुम्हारी सम्मति नहीं लेता, मारी चचगी सवरी हो चितारे मारे आव हे चकी जस जाए। आपके जो जस जाए जो साधन ठीक दी है इतना ने सुना है समझा है उनसे सब विचार कर लो। आयोग सर्वशास्त्राणी विचार ये सब पुनः पुनः करो बिलो ना। संता ने बिलो ना करके देखा एक मक्खन क्या आया के देव नारायण हरि भगवान को ध्यान भगवान को याद करो भगवान भगवान सगुण हो, निर्गुण हो, साकार हो, निराकार हो, दो बुझो, सच बुझो, इस पंचायती मार्ग पर हो, कोई भगवान नहीं हो, यह कष्ट देश हो बलिवंत को रगात। गजेंद्र ने भगवान का नाम नहीं लिया, ऐसा है यह कर, कोई एक ईश्वर है, कोई ईश्वर है, तो है अनंतम भाई शरणगत में शरण होगा भगवान आ गए। प्रहलाद जी ने ध्यान किया ऐसा, नृसिंह रूप में ध्यान किया, पर सुना ही नहीं ऐसा, न मृग से मानु लग रहा, मनुष्य है ना सिंह है, भगवान तुम्हारा है, थम्बा है, तलवार बंद कट जाएगा, थम्बा तेरा भगवान ही कट जाएगा, कट जाएगा भगवान, तुम्हें तो सब जगह है, आप जिस नाम से रूप से पुकारो मतलब हो जाए, आदि अंत तन अनंत के सारे कार्य सो जही जीव उड़ न सो घर तही दिख प्रगट हो। अब झगड़े मत बोलो, आपने से सगुण है तो सगुण है, आपके निर्गुण है निर्गुण है, निराकार है निराकार है, साकार है साकार है, जो आपने मान लिया अब उसको छोड़ो मत, पकड़ो, सब ठीक हो जाएगा। सो जाने जे देव जनाई, जाना तुम्हें हो जाए, और भगवान जनाएंगे वो ज्ञान होगा असली, अभी तो आपने जाना है उसी के अनुसार करो। भगवान के भक्त में पंचायती पड़ी तो अब क्या कह रहे हो, भगत ने कहा महाराज पहले आप दर्शन दे दो, पीछे आपका हम चिंतन करें, या टूटी है तो कान पकड़ूंगा, टूटी क्यों करी, तो भूलने का स्वभाव महाराज ठीक होगा नहीं, चाहे तो पहले दर्शन दे दो, और चाहे तुम भजन पहले करो पीछे दर्शन दे। भगवान ने कहा ये ठीक है, मैं दे दूंगा दर्शन, भूल हो जाएगी, गलती हो जाएगी, तुम दर्शन दिया नहीं, तुम जैसा मानोगे वैसा ही मैं मान लूंगा, तुम मेरे को याद करते हो भगवान को जैसा मान लो, अपने मारवाड़ी में घोसो घोसो घोसो करता भगवान मिल गया, बताओ पंडित जी थे और हमारा आशीर्वाद भगवान बताओ भगवान घोसो फेंक घोसो घोसो घोसो घोसो घोसो घोसो भावग्राही सिद्धार्थ भगवान भाव भोगता है, आप भगवान के नाम से करोगे भगवान जान लेंगे। ये छोरा माँ को कहते, कोई माँ कहता, कोई या कहता है, कोई भाभी कहता है, कोई भाई कहते है, तो भाई कहने वाले को माँ समझती मेरा भाई है, भाभी कहने वाले समझते मेरा देवर है, वो बेटे ही समझती है, वो भाभी भोसाई नहीं समझती है, वो भी ऐसा नहीं समझते भाई भाई रिश्ती है, ऐसा नहीं समझता, कहता भाभी है, मानता माँ ही है, तो माँ बेटे वो दोनों मानता हो जाएगा। ऐसे राम जी को जिस तरह से पुकार हुआ भगवान का नाम था, मैंने भगवान का नाम कई कई कहावत सुनी है, ऐसे ऐसे नाम सुनिया, भगवान कहता लक्ष्मी ने मेरा भक्त है, बरा तो मेरा भक्त ऐसा नाम तो कभी सुना ही नहीं, कहते मेरा भक्त है, तो भगवान ने क्यों छिप गया खंडे में, जात पूछो तो किन्नो नाम दे, नो थे भट्टी तो नाम जान दिया जाट राम राम राम राम राम राम राम राम, अरे कठे है के डरे में उदो उतर उड़ो कर डरने में ना भट्टी भी, वो तो सर्वज्ञ हो गया के बोले, तो पर आज ऐसी भगवान की बातें विचित्र विचित्र बातें, आप भाव बना पर के कर दो शुरू हो जाए, राम राम राम राम राम नाम तो सकल नाम, सकल नाम राम एक नाम, राम सकल नाम तो ते अधिका हो नाथ अग खगण बदिका। नारद जी ने वरदान मांगा है पंपा सरोवर पर के राम सकल नाम ते अधिका हो नाथ अग खगण बदिका, वो राम नाम सही जी क्या बताओ, भगवान शंकर समझे राम नाम सुन सुमरण लागे जाने उमा जगतपति जागे, तुम बुद्धि राम नाम दिन रात ही सादर जगो अनंग, पार्वती कह रहे तुम बुद्धि राम नाम, तो शंकर जपे वो नाम हमारे कलजुगी जीवों को मिल गया, शंकर भगवान महादेव देवता में महादेव, वे जिस नाम को जपे और हम लोग कलजुगों को वो नाम मिल जाए, इससे बड़े भाग्य क्या होता है, ये तो कोई भगवान की कृपा से ही नहीं, ये मौका मिलता नहीं है, शंकर भगवान जपे तुम बोले राम नाम दिन राति सादर जुगो अनंग ऐसा बढ़िया नाम मिल गया यो कर दू बड़ी रेखा लो घोड़ा कह दास बड़ी रेखा लो घोड़ा भजन पूरा भागू ज्यादा दिन बाकी थोड़ा थोड़ा दिन बाकी रहा कर पोचाला ठेस अस बीच में बस हो तो परसों किसी कुत्ते के गिरी है पेट कसो परसों किसी पेट पड़ा भारी फोड़ा कह दास बड़ी रेखा लो घोड़ा नर्तन दिनों राम दिन सतगुण दिनों ज्ञान ए घोड़ा आको और मैदान कुंड देगा संग्राम के आगे का देखान किसी करोती अगर नहीं कर अब मिले नहीं मिले तेरी तेरी अब न तो कूद पड़ो दमदार बिना पार तू जाना तेरा काम जाना हम तो तेरा नाम ले गए पीछे पड़ जाओ राम जी के छोरा पीछे पड़ जाता है माँ के मिश्री दे मुझे पकड़ देगा पल्ला पकड़ अरे ठहर जा मेरे को दे अरे ठहर काम करूं मैं मेरे को दे दे ज्यादा तर ज्यादा बड़ा मिश्री मिलेगी मन में कोई बात नहीं कुछ नहीं कहो ऐसे पीछे मिल जाओ राम जी को तंग कर लो रात दे छोड़ दो मत ना मैं देखूं और को नहीं तू देख दे ना तो मैं देखू ना तेरे देख लू ना मैं सो ना तेरे को जग पढ़ने दूंगा राम राम राम राम राम राम राम राम राम एक ढाड़ी में हम गए थे रात्रि में रहे वह जो वर्षा जो रात्रि वर्षा हुई तो वो बड़े ढाड़िया मालिक बोला ना आप सोवे ना मैंने सो देंगे रात्र वर्षा शुरू करी है तो ठंड चक पड़े ना मैंने सो दे राम जी ऐसा करे कहो तो अपने ऐसा तंग राम जी को उगता जा राम जी लड़ पड़ गयो राम राम राम राम राम ना मैं सो ना था सोन दू जग पड़ गए दू देता देगा तो भगवान कहे क्यों करते अन्य दुंद सरकार है तुलसी भजो निशंक खीज दीनो परम बद रीज दीनी लंक बोलो कोई न्याय है रीस कर दो परम बद रावण बोलो बहुत राज्य लंका का राज दे दिया अब कठे तो लंका कठे परम्परा तुलसी सीता नाथ गए एक बड़ा अंधेर कमती में कमती करे करे ढेर बैठे ऐसा कहो अब करे क्या करे पाला पड़ गया उसी से और किसको जाए किसको कहे उल्टी गत गोपाल की काते लखियत जाए काबुल मेवा नीम से बीच में ढालू खा रहे बीच में पानी खा रहा है काबुल में जो गवे त्यागे इसमें तो पीछे पड़ जाओ अब कैसा है जैसा है भारत वर्ष अब कैसा ही भगवान हो कैसा ही हो अपने तो इसके पादे पड़ गया अगर राम राम राम राम असल असुंदर असुंदर से कौर हुआ गुण ही बीहे ना ऊपर गुण ना घर होगा कैसे सगुण हो दुण हो काला कलर कोई काम का नहीं हमारे पास क्या करें अब विषय ब्याह हो गया पति देव तो वही है मंदोदरी परिदेव तो रावण ही है अब क्या करें बताओ ऐसे हम भगवान को स्वीकार कर रहे सगुण हो निर्गुण हो आप मान लो या जप जाओ भगवान सुन लेते हैं भाव भगवान का है हमारा भावक आई जनार्दन मंदोवती विष्णु आयो धीरोवती विष्णु उभयो से फलम तुल्यम भावक आई जनार्दन अब शुद्ध बोलते हो कुछ बोलते हो जो बालक है तो तेरी माता सुने मुदित मन पितु और माता तोता तोता बोले बाबा राजी हुए ऐसा राजी हो गया भगवान जो नाम आपको आ गया जो आ गया जो बालक स्वास्थ्य करे माता पिता मोहन मन भरे मोहन मन भरे लक्ष्मी जी कह रहे था भरे बच्चा है परशुराम जो कह रहे हैं बालक है इसका अंतिम मत मानो था भरे बोलता है कहते दूध दो मुखा पता है दूध नहीं है विष्णुख है नहीं जहर भरा है ऐसा बोलता है बच्चा कोई बात बालक का कहना ख्याल नहीं करना, बच्चा ही होता है। क्या तू ही तेरे भाई के समान तू ही कुटिल है? तो कहो महाराज तेरे चंद्र में ग्रह कर रहा हूं, श्री दादा पार्वती जी करो मैं सीधी बात कहूं, तू ही तू बंद सम्भा तू चेदार। तो कहो महाराज, कहो महाराज हमें धनुष मान और पर सभी होने का लड़े सुखे न काल के न हो काल खुद आ जा तो हमारे गोबर से भयवत ना हो माथी भयभीत और नहीं बोलते आप ब्राह्मण।